إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatenda na kuyafuata yale yote anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia sambamba na kuyaacha ambayo hayapendi Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo biidhnillahi alkarim tutakumbushana jambo ambalo ni baya halifai kisheria ijapokuwa ni jambo limezagaa sana katika jamii tunaoishi. Jambo lenyewe ni kujifananisha na wasiokuwa Waislamu, kwa maana Waislamu kujifananisha na wasiokuwa Waislamu. Jambo hili ni jambo lisilofaa, lakini kwa bahati mbaya ni jambo limezagaa kwa kiasi kwamba yamekuwa ndio maisha ya Waislamu. Tufahamu sote kwa pamoja ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea nidhamu na utaratibu maalumu, mfumo maalumu. Ukisoma historia ya Adam alayhi salam pamoja na mkewe walipoteremshwa katika alam, katika ulimwengu, katika ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala aliwateremshia mwongozo, aliwapa mwongozo, fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala alimtaka Adam na Hawa pamoja na Ibilisi alayhi la'na wafate mwongozo pale utakapowajia mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akataja thamara, matunda ya wao atakaposhikamana na mwongozo huo utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. hawatokuwa na hofu wala hawatohuzunika. Katika suratu Taha, katika suratu Taha, Allah subhanahu wa ta'ala akaitaja natija nyingine, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, yoyote atakayefuata muongozo wao fala yadhillu fi dunya wala yashqa fi al-akhirah, hatopotea duniani na wala hatokuwa mbaya, hatoingia katika adhabu na makasiriko ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhera. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala alitutaka sisi tuishi katika ardhi hii kwa mwongozo unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akapeleka mitume, mitume akaisapoti na kuiunga mkono kwa kuwateremshia vitabu mpaka ikafika zama ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akampa kitabu Al-Qur'an, alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kitabu hichi ni huda, ni mwongozo kwa wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, akaitaja katika aya hii Qur'ani hudan lin-nas, ni mwongozo kwa watu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hii Qur'ani ndio inaongoza katika njia ya sawa. Hakuna mwongozo utakaoongoza wanadamu katika njia ya sawa isipokuwa Qur'an, isipokuwa mafunzo yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mafunzo yanokuja nayo al-anbiya alayhi salatu wassalam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi hiyo, akaifundisha Qur'an, akawasomea aya wanadamu aya za Qur'an, akawafundisha al-kitabu wa sunna, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. katika neema Allah anazitaja alizoneemesha waumini ni kuwaletea mtume alayhi salatu wassalam, mtume anayotokana na wao, ni mwanadamu kama wao, wanamjua mtume huyu amezaliwa pale, amekulia pale. Yaslu alayhim ayatihi, anawasomea wao aya za Allah. Wayuzakihim, anawatakasa na machafu. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na mtume huyu anawafundisha wao kitabu na hikma, sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin, ijapokuwa kabla ya hapo hawa wanadamu walikuwa katika dhalali, upotevu wa wazi, lakini baada ya kuletewa mtume, mtume huyo akaifanya kazi ya kusomesha ayat, aya za Qur'an, akawasomesha sunna, hawa watu walitoka katika upotevu wakaja katika nuru na mwongozo. Tukatakiwa sisi tubakie katika mwongozo aliokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alijua kwamba kuna watu watahusudu, watatamani tuondokee na huu mwongozo, tukae mbali na mafunzo ya Allah, tukae mbali na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah alipojua hilo, kwanza akamtanabahisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipomwambia walan tarwa anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahu, hawatoridhia mayahudi, hawatokuridhia wewe mayahudi na manasara, hawatoridhia mayahudi wala wakristo, hawatoridhia wewe wakuone upo katika huo utaratibu uliokuwa nao mpaka ufuate mila zao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamuelekeza kwamba mila iliyokuwa bora ni mila au ni mwongozo unotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza mbinu na kampeni za Mayahudi na Manasara kwa kusema, waqalu kunu hudan au nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin. Walisema Mayahudi na walisema Manasara. Mayahudi walisema kivyao na Manasara wa Kristo nao walisema kivyao, wakati huo wanatangaza kampeni yao kuwaambia Waislamu, kunu huda au nasara tahtadu, kuweni Mayahudi. Haya waliyasema Mayahudi. Na wakasema Nasara, kuweni Manasara, ni kuweni wa Kristo. Haya waliyasema wa Kristo. Tahtadu, mtaongoka. Bal millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala akabatilisha madai hayo, akawataka Waislamu wafate milla ya Ibrahim, utaratibu na mafunzo ya Ibrahim alayhi salam, hanifa wama kana minal mushrikin. Lakini kadhalika Allah anasema, waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Pia walisema Mayahudi kwamba hatoingia peponi isipokuwa Myahudi, na wakasema Wakristo hatoingia peponi isipokuwa Mkristo. Haya waliyasema wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila mmoja akawa anafanya kampeni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akabatilisha madai yao, akawaambia hapana, tilka amaniyuhum. Kwanza Allah akasema tilka amaniyuhum, hayo ni madai tu yasiyokuwa na ushahidi, wanajipa matumaini tu, hawana ushahidi katika hayo wanaoyasema. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, sema wewe Muhammad kuwaambia wao, waambie Mayahudi na waambie Wanasara, leteni hoja zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli kwamba pepo ataingia Myahudi tu au pepo ataingia Mnasara. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Bala, kwa nini bwana? Hakika ya mambo ilivyo, yoyote atakaye usalimisha uso wake kwa Allah akawa ni Muislamu wa kweli, akamtakasa Allah, wa huwa muhsinun, na akayatenda matendo kwa uzuri, kwa kufata utaratibu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, huyo atakuwa na ujira unaotoka kwa Mola wake, na hawatakuwa na hofu watu ambao watajisalimisha wakafata Uislamu sahihi, wakafata mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawatakuwa na hofu kwa yale maisha wanaoyaelekea baada ya mauti, na hawatakuwa na huzuni kwa yale walioyaacha au kwa vile walioviacha katika dunia. Hawatahuzunika, hawatakuwa na hofu kwa kufata mafunzo, kufuata Uislamu sahihi aliyokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa haya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliutanabahisha umma, akaukataza umma huu usifuate nyenendo na taratibu za Mayahudi na Manasara, akaitumia lafzi latattabi'unna au latattabi'unna sanana man kana qablakum, hakika nyinyi mtafata asanana au asunan, mtafata nyenendo, mtafata minhaj, mtafata njia za waliopita kabla yenu. Riwaya zimekuja mbalimbali, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hadhwa alqudha bilqudha, mtafata nyinyi kuwafata waliopita kabla yenu usawa wa qudha bilqudha. Qudha ni distance au ni nafasi kati ya ugoya na ugoya. Wale watu wanaowinda ule mshara unakuwa unawekwa magoya. Sasa goya linachomekwa hapa kwa sababu ni kwa sura ya duara. Goya linalofuata, goya linalofuata. Kwa usawa au nafasi ile iliyopo baina ya ugoya na ugoya. Kwa maana mtawafuata nyinyi hatua kwa hatua, kila jambo mtawafuata waliopita kabla yenu. Wala udakhalu juhra dhabbi, Mtume akasema hata kama wataingia katika shimo la kenge, la dakhaltumuhu, na nyinyi mtaingia. Mtume kwa sababu alisema waliopita kabla yenu, masahaba wakamuuliza alyahudu wan nasara, Mtume akasema faman, kwa maana ndio hao hao nyinyi mtawafuata mayahudi na manasara. Haina maana Mtume swalla sallam anahalalisha, lakini anaeleza kwamba watu umma huu utafanya jambo baya la kuwafaata waliopita kabla yao, alyahudu wan nasara. Katika riwaya shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'a, mtawafuata shibri kwa shibri, kwa maana shibri ni hii nafasi hii kati ya dole gumba mpaka hapa, mtawafuata hatua kwa hatua, dhira'a kwa dhira'a. Katika riwaya nyingine bwana Mtume swalla sallam akawataja al-Faris wa Rum, wa Fursi wa Persia na wa Rom. Ukitazama wanasema ahlul ilmi muradi hasa sikuorozesha wasiokuwa Waislam, kwa maana al-milal yametajwa, au wametajwa al-yahudu wa nasara, wametajwa al-Faris wa Rum. Huu ni mlango tu wa midhal, sio mlango wa hasri. Hadha min babi al-mithal la min babi al-hasri. Si Mtume kwamba alitaja ni hawa tu, mtawafuata mabudha, mtawafuata wale, kwa maana ni haramu kwa Muislamu kumuiga na kufaata asiyekuwa Muislamu, kuiga na kufaata mila za wasiokuwa Waislamu. Ndio maana katika hadithi nyingine Mtume alipomtaja mtoto alisema ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Mtume swalla sallam akamtaja mtoto, mtoto anapozaliwa anazaliwa juu ya fitra, anazaliwa ndani ya Uislamu, anazaliwa ana dini ya Uislamu, anazaliwa kwenye umbile la dini. Fa abawahu, wazazi wawili ndio sababu ya kumfanya mtoto abakie kwenye umbile lake, au ndio sababu ya kumfanya mtoto awe Myahudi au awe Mnasara au awe Majusi muabudu moto? Kule Mtume ameongeza wa Majusi. Sasa ukioanisha hizi ahadithi ukizikusanya pamoja, utaona kumbe tumekatazwa sisi kufuata nyenendo na taratibu za wasiokuwa Waislamu, wawe Mayahudi, wawe Manaswara, wawe Mabudha, wawe Majusi, watakavyokuwa. Ni haramu kwa Waislamu kuwaiga na kuwafaata wasiokuwa Waislamu katika nyenendo na mila zao, katika mambo ambayo wanahusika nayo, imma itikadi zao au adati ada zao na desturi zao au madhahiri yao, muonekano wao, au akhlaqi na tabia zao au mavazi yao. Ala kulli, haifai kwa Muislamu kuwaiga wasiokuwa Waislamu katika mambo ambayo ni specific au ni katika mambo ambayo ni khasaisi za wasiokuwa Waislamu. Qulu ma tasma'u. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin, was salatu was salamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuha an-nas, baada ya khutba ya mwanzo kuona kwamba jambo hili halifai, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja hukumu ya atakayejifananisha na wasiokuwa Waislamu, Mtume sallam akaitaja hukumu ya ujumla, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yoyote atakayejifananisha na watu basi huyo ni katika wao. Ahlul ilmi yakiwemo al-Imamu Ibn Taymiyyah wa ghayruhum wakaitaja hadithi hii katika maana yake ni uharamu wa kujifananisha na wasiokuwa Waislamu, na akasema dhahiri ya hadithi inapelekea kufru, ukafiri wa atakayejifananisha na wasiokuwa Waislamu, ndio dhahiri ya hadithi, ijapokuwa mtu atanasibishwa na atapewa hukumu kulingana na vile atakavyoiga na kufata. Ndugu zanguni, kuna madhahir kuna mambo ambayo yanadhihirisha kwamba Waislamu wameingia miguu miwili kuwafuata wasiokuwa Waislamu katika mambo mbalimbali, yakiwemo mambo yanofungamana na tauhidi na akida. Mfano ni mambo ya demokrasia. Demokratia nyie mnafahamu, demokrasia au demokrasi mnafahamu asili yake ni kutoka wapi? Demokrasia asili yake ni kutoka huko kwenye French Revolution, katika mapinduzi ya Ufaransa huko. Na neno demokrasia limetokana na demokratosi, ambao watu wanasomeshwa maskuli. Maana yake ni hukumu shaabi bi shaabi, is a government of the people for the people by the people, is a government of the people, ni serikali of the people ya watu, for the people, kwa ajili ya watu, by the people, iliyokuwa na watu. Ndio maana ya demokrasi, kwamba demokrasi mwanadamu anatunga sheria, sheria ya Allah watu hawazitaki. Hivi nyinyi hamfahamu ya kuwa Allah ameweka sheria mwizi afanyweje? Lakini mbona mwizi akamatwa akipeleka kule kuna hukumu nyingine? Ile ndo demokrasia. Watu sheria za aliyomuumba mwanadamu hawazitaki, hawaitaki Qur'an. Mlevi ana hukumu yake kwenye mafunzo ya dini yetu. Leo walevi hawana hukumu yoyote, wanalewa tu humu, wanafanya fujo. Watu hawataki sheria za Allah. Kwa hiyo huko yalitokea historia mbalimbali, zilitokea watu wakaamua kutafuta uhuru wao, wajitungie sheria wenyewe, ndio ikaja demokrasia. Ndio maana ukisikia watu demokrasi, mpaka nchi za Kiislamu leo watu wanahitaji demokrasi. Hawataki kutawaliwa na mambo ya dini, dini ibakie msikitini. Ndio hiyo secularism. Secularism maana yake ni kuitenganisha dini na maisha ya watu. Hakuna dini huku, usilete udini. Kwa siasa hizi hazina dini, chama chochote ili kisajiliwe kikanushe dini. Mambo ya udini hayatakiwi. Secularism ikaingia mpaka maskuli. Mashule hakuna habari za dini, huku ni mambo tu, masomo tu haya, dini dini ya dini huko madrasa na msikitini. Demokrasi ni ukafiri wa wazi. Demokrasi sio jambo letu Waislamu, ni jambo limetoka kwa makufaru. Lakini tizameni Waislamu, tizameni walivyovamia na mavyama ya kisiasa. Mambo ya vyama vingi ni mambo yameletwa. Hatokei mtu yoyote Mtanzania akasema vyama vingi ni vyake. Vyama vingi viletwa. Hata wewe kama si Muislamu usiokajinaki kwamba huyu, vyama vingi vililetwa nchi hii. Demokrasi pia imeletwa, haikuwepo. Na vyama vingi vimeletwa na vina historia. Vilianza lini? Vimetoka wapi? Vimetoka kwa Mayahudi na Manasara. Leo Waislamu wamevamia mambo haya. Tukitolea mfano, twendeni katika nchi kama ya Zanzibar. Yaani wale ni Waislamu kwa 99%, lakini tizameni walivyoivamia demokrasia. Tizameni akili zao, wanaona natija na maisha yao watafanikiwa kupitia siasa, demokrasia maskini. Na Allah anawaadhibu na atawaadhibu sana, kwa sababu wao ni Waislamu, wana dini, wana muongozo. Hawataki muongozo, wataka demokrasia. Kila siku tu watahamishwa huku, kuna chama hichi, mara yule kahama, shusha Tanga, pandisha Tanga, wametoka huku, wameingia huku. Wanahangaishwa. Uislamu upo, muongozo upo. Hii demokrasia sio yenu nyinyi, mtaadhibika nyinyi, mtapata tabu, kwa sababu mmewaiga wasiokuwa Waislamu, mmepokea mambo si yenu. Na ukiwatazama hata comment zao, wanaona kama demokrasia ndio jihadi. Atakayehama chama hichi, mnafiki huyu, mbona hii muonyesha, mbona kama dini, hamjui Islamu nyinyi. Unafiki watoka wapi kuhama chama hichi cha siasa, kuna chama kingine? Wote si udemokrasia huo? Kwani ni Uislamu huo? Lakini wameingia miguu miili Waislamu. Yale aliyosema Rasuli alayhi salatu wasalam, nenda katika madhahiri mengine ni Waislamu kushiriki idi na sikukuu zisizokuwa za Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abu Bakar, da'huma fa inna likulli qaumin eida wa hadha eiduna. Waache hao watoto bwana wenyewe waimbe, kwani kila watu wana idi yao, na sisi Waislamu hii ni idi yetu. Sisi Waislamu tuna idi zetu. Christmas, Pasaka, sherehe za mwaka mpya sio mambo ya Waislamu. Leo tizameni Waislamu walivyoingia huko, watu wavaa tena walivyokuwa hawana haya mtu avaa mkutana hijabu ana niqabu enda bichi siku ya Christmas siku ya Pasaka. Sisi tuishi katika miji ya Waislamu tunashangaa, juzi tumeshangaa, sisi tuko katika miji yetu twashangaa huu umma wote endapi, watu enda mabichi ambwa eti wapo kwenye sikukuu, wapi na wapi mambo haya? Ndugu zanguni, madhahiri ni mengi sana. Tizameni harusi za Waislamu leo. Hivi kwenye harusi, kwenye jambo la ziwaji na nikah katika Uislamu, kuna mambo ya muziki? Kuna mambo ya rusha roho na mabaikoko na vigodoro na vijamvi? Haya mambo yametoka wapi? Miaka 20, 30 nyuma nyinyi watu wazima zilikuwa harusi zafanywa hivi? Leo kila nyumba yatafuta muziki ya eka. Kuna harusi pale, pana kigodoro pale, watu wanakwenda kukatika na kucheza. Mambo tumeiga. Mambo ya kitchen party, mambo ya ndundu party, sio mambo ya send off, yametoka. Hizi ni miongoni mwa madhahiri. Muislamu umepata happy birthday? Ambwa leo nina birthday, mtu ashaukwa atengeneza keki, umepata wapi wewe? Birthday wapi na wapi? Wewe kiigizo chako ni Rasuli alayhi salatu wasalam. Sisi tumefundishwa akika mtoto akizaliwa siku ya saba kuna kadha. Haya birthday umepata wapi? Mambo si yenu, birthday imeanza kwa Wajerumani na ndio maana wenyewe kwenye birthday wanaweka mishumaa kwa idadi ya ile miaka. Alafu ile mishumaa kuna wakati inazimwa. Nini maana yake? Mambo yana itikadi nyie mmevamia. Waislamu wameingia miguu miwili kuwaiga wasiokuwa Waislamu. Nendeni katika mavazi. Sisi hatuna mavazi. Mtume wetu hana mavazi anofundisha watu wavae. Hatuna namna ya kuvaa tuliofundishwa. Tizameni Waislamu, hawajifaharishi na mavazi ambayo yanaonyesha Uislamu wao. Watu leo wanakamatia chini. Leo watu wana Timberland. Yule ana nguo hapa imechanika, hapa ina kiraka. Yule ana nguo kavaa mtu kafiri, sio 50 senti kamvaa yule. Wewe wapi na wapi? Wewe una mapenzi gani ya kumpenda Cristiano Ronaldo kafiri? Una mapenzi gani mpaka umvae, uchukue fulana uivae? Kwa mapenzi gani uliokuwa nayo? Mtu kafiri akiingia hata kucheza mpira aandika alama ya utatu, wewe wavaa fulana yake? Au wewe kuna timu gani unaipenda hiyo ambayo ina Uislamu mpaka ununue fulana uvae? Kwa nini usivae kanzu? Kwa nini usinunue kanzu? Na Mtume anasema kana ahabba thiyab, au hadithi imekuja kana ahabba thiyab ila Rasulillah al-qamis, vazi bora alikuwa akilipenda bwana Mtume ni kanzu. Kwa nini wewe ukanunue majinsi yamekubana? Mtu atembea utazania kajisaidia haja kubwa. Mmepata wapi mavazi haya? Au leo tazameni watoto wanavyonyolewa viduku. Mtu amchukua mtoto ampeleka saluni, amnyoa panki au amnyoa kiduku. Umepata wapi unyoaji huu? Ni watu wamewaiga wasiokuwa Waislamu. Nendeni mpaka katika misiba. Leo watu wanaiga tu. Sisi Waislamu tuna mafunzo mpaka kwenye misiba yetu. Tutazameni misiba leo ya Waislamu. Misiba ya Waislamu leo utakuta kuna hili. Wale wamevaa nguo nyeusi, si kuna kuaga marehemu. Haya yametoka wapi marehemu? Aagwa wapi? Sijui, ngoja kwanza, siku ya kwanza, ya pili, kuna hivi, kuna mtoto wake yuko Ulaya, akate tiketi mpaka aje. Mmepata wapi mambo haya? Maiti zinakaa, zinadhalilishwa, zinapigwa masindano, kuna mtu tu ataka kuja kumuona. Mmepata wapi mambo haya? Hebu tazameni mafunzo ya mtume wenu katika jambo la msiba, napotokea msiba. Leo misiba imekuwa kama sherehe. Utakuta watu wameleta tena pa viti vimepangwa pale, pana kula, sijui pana hivi, ng'ombe kachinjwa, pana maji ya kunywa, pana masoda. Yaani ule ule utaratibu kama wakina swara ndio Waislamu wanaiga. Mmepata wapi nyinyi mtu anapofiwa atakiwa apike watu wale? Mmepata wapi? Hamjui hadithi ya mtume wenu alipouliwa Jaafar? Mtume alisemaje? Isna'u li ali Ja'far ta'am. Anawaambia masaba, watu wa Ja'far watengenezeni chakula, familia yake, watoto wake, nyinyi tengenezeni chakula muwapelekee. Fa innahum qad atahum ma yashghiluhum, kwa sababu watu wa Ja'far wamejiliwa, wamepatwa na jambo la kuwashughulisha. Wamefiwa, mzee wa kaya amekufa, kwa nyinyi masahaba zangu, nyinyi tafuteni chakula muwapelekee ali zake. Leo wewe wafiwa watafuta mchele kilo 100, watafuta ng'ombe maji safi ya uhai, watafuta soda za Azam. Wewe una akili gani? Umepata wapi mambo haya? Baadaye huku una msiba alafu umechukua milioni 2 umetumia kuwalisha watu. Wapi umepata mafunzo haya? Kwa Waislamu wameigiza wasiokuwa Waislamu kwenye kila mambo. Tukienda makaburi tukuta makaburi yamejengewa. Nyinyi hamjui kama Mtume amekataza kujenga makaburi? Hamjui kama Mtume amekataza kuyatia rangi makaburi? Hamjui kama Mtume amekataza kulikalia kaburi? Hamjui kama Mtume amekataza kuandikwa kaburi? Mtume amekataza kuswali kuelekea kaburi? Hamjui? Au kuweka taa makaburini? Mtume yote ameyakataza. Leo watu wajengia makaburi Waislamu, bali mtu achukua na tiles anakwenda kulitia kaburi. Wewe una akili kweli? Tuachie dini. Akili unayo? Maiti iko chini kule kwenye mwana wa ndani, alafu ile maiti baada ya muda itaoza. Hizi tiles juu za nini? Umemjengia nani? Yaani wewe na mtu anachukua tiles akapeleka chooni, yule ana akili kuliko wewe? Achie dini tu. Hebu tafakari, hizi tiles juu hapa namwekea nani hapa? Namlinda nani? Tuna mambo ya kuigaiga ya kipuuzi. Mpaka kuta makaburi, kuta picha ya mtu atakafa pia imewekwa kwenye kaburi. Makaburi ya Waislamu tumefikia huko kwa sababu ya mambo ya takalidi hizi, kuiga mambo ya sokwa Waislamu. Kwa ufupi, mambo haya yana sababu nyingi na yako mengi sana. Sababu kuu ni watu kutokuijua dini sahihi. Waislamu wengi wamedhurika kwa sababu Uislamu sahihi aliyokuja nao Bwana Mtume, Uislamu aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, Waislamu wengi hawaujui. Na wataujuaje na Waislamu walipigwa vita vya kusoma dini yao? Humu tukitazamana msikitini, waliosoma maskuli wakaenda shule ni wengi, lakini waliosoma dini humu labda 10. Ni Waislamu tu kusikiliza hutuba za Ijumaa na kutoka. Lakini Muislamu akukaa chini akajifundisha kusoma Qur'ani, akajua maisha ya Bwana Mtume, Mtume alipofiwa alifanyaje, Mtume aliozesha vipi, Mtume hivi, siku ya Idi ilikuwaje, Idi zetu ni zipi? Mtu akakaa chini akasoma. Hao ni Waislamu wachache sana. Tulipigwa vita sana tukashindwa kuisoma dini. Na wanaosoma dini huko mwanzoni, kwa ukisoma dini mwisho unakuwa mganga tu, kazi yako kusoma tawasuli na kusoma soma Al-Badiri basi. Hawakusomeshwa watu Uislamu sahihi wakajua dini yao. Kwa sababu hiyo ikatokea natija mbaya ya kupotea alwala walbara. Sisi tumefundishwa tupendane kwa ajili ya Allah na tuwachukie watu kwa ajili ya Allah. Huyu madamu si Muislamu, sisi hatutaki kumpenda, hatutaki kumuiga, hatutaki kufuata nendo zake. Leo hiyo imepotea. Watu wameingia maskuli, mtu anakaa darasa moja na asokuwa Muislamu, mwalimu si Muislamu, watu wamekorogwa. Kwa watu hakuna tena ile akida ya alwala walbara. Mwalimu mwenyewe anakuja uchi kusomesha mtoto, lakini mwalimu kati ya wigi, huyu mtoto wa kike atajifundisha nini? Tukavurugwa ikhtilat baina rijali wal nisa, watoto wa kike na wa kiume wako darasa moja, tena dawati moja. Wengine zina zikaibuka, madhahiri mbaya yakatokea katika Uislamu. Alwala walbara ikapotea, watu hawana mafunzo sahihi ya dini. Lakini katika sababu kadhalika ni kutawalia wasiokuwa Waislamu manahiji za elimu. Hii colonial education, elimu tunaziona haya maskuli, haya mfumo huu umeanzishwa na wakoloni. Wakoloni hawakuwa Waislamu, kwa wakatuwekea taratibu mbalimbali. Watoto wanakwenda maskuli na vimini visketi, wanaume wanavaa suruali vipande. Kwa nini? Kwa nini tukaekewa taratibu mbalimbali za kwenda maskuli? Haya yote yametokea kwa sababu waliosimamia mifumo hii walikuwa sio Waislamu. Tukaekewa nidhamu mbalimbali katika hizo elimu, mambo mengi watu wakavurugwa. Mtu akaona kwamba wa magharibi na wasiokuwa Waislamu wana thamani, ndio wameendelea kuliko wasiokuwa Waislamu. Tukatengenezewa sura hiyo, na hiyo ndio ilikuwa lengo la colonial education, ni transmission ya ile western value, ile thamani tu ya wa magharibi, tuone wazungu wana maendeleo. Ndio leo majumba haya ukiona, watu watakuishi maisha ya kizungu. Mtu atakaa akila ale kizungu, akicheka atakacheka kizungu, akivaa atakavae kama mzungu, yaani anaona wazungu ndio wameendelea wa magharibi. Tukamezeshwa hiyo toka maskuli, tukakulia hivi. Watoto wetu wakashindwa kusoma dini, mtoto akana uwezo wa kuongea Kiingereza unafurahi, lakini hawezi kuongea Kiarabu, lugha ya kitabu chako, lugha ya mtume wako, ikawa haina thamani. Wakuta mijitu mizima anajibuka anasoma English course, wewe una akili wewe? Sasa Kiingereza si kama kizibua tu? Kiingereza ni kama kizibua tu, unahangaika nini na matabu yako eti anasoma English course? Mbona Kiarabu hujui ambao ndio lugha ya kitabu chako, ndio lugha ya mafunzo ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam? Tukaharibiwa, tukavurugwa. Lakini sababu nyingine ni kutawalia wasiokuwa Waislamu vyombo vya habari na mifumo ya habari. Hapa sehemu hii ni sehemu ya hatari sana. Nadhani biidhnillahi taala, kwa kuwa leo tutakuwa na muhadhara kule Mji Mwema, msikiti wa Madadi pale, nitaizungumza mada hii kwa upana. Hutuba haitoshi, nitawachosha watu. Lakini ukija katika vyombo vya habari, ndio usiseme TV zimeharibu jamii. Wasokuwa Waislamu walijua hawa vita yao sio vita tena ya upanga. Hawa tuwatilie ma TV kwenye majumba, alafu vipindi mbalimbali vikawa introduced kwa ni channels mbalimbali, channels za mambo ya X, uchafu wa zinaa zikawekwa humo, channels za muziki, watoto kwa wanatazama muziki. Hebu watazameni hao wanaoimba muziki. Wanaimba muziki wote wametoboa masikio. Wanaimba muziki wote wanasuka au wanaeka mtu mwanaume. Tena kwa masikitiko makubwa ukiyatafuta majina yao ya halisi Waislamu, lakini mtu katoboa masikio. Kasuka nywele. Kavaa macheni. Huyu atamfundisha nini mtoto wako anapomuona mtoto wako kwenye TV? Tizameni tamthilia tunazotazama majumbani na masizo ni watoto wanonunua makanda haya. Yanawafundisha nini watoto? Kuna vitu vinahama kutoka kule vimeingia kwa watoto wetu. Ndugu zanguni, hili jambo lahitaji muda. Na watu wengi wamehurika, ndio maana sisi msimamo wetu. TV hizi channels hizi ni haramu. Sababu hazina faida yoyote, zimeharibu mujitamaa wa Kiislamu. Na ndio maana jamii zote, nenda Omani, nenda Yamani, nenda Saudia, nenda wapi, jamii za Kiislamu zimekengeuka kwa sababu ya haya ma channels. Bas. Leo wanawake katika miji ya Kiislamu wataka uhuru kwa sababu vile vipindi vipo. Tunasomeshwa maskuli, kuna topic inaitwa empowerment of women. Mwanamke atakiwa apewe nguvu, mwanamke akombolewe, mwanamke amenyanyaswa, freedom of women. Hizi zinasomeshwa maskuli na kwenye vipindi mbalimbali. Watu wanaona kwa watoto wa kike wanakuwa wanataka uhuru wa dini. Mambo ya mavazi ya nikabu haya ni kunyanyaswa. Haya ni mambo tu ya Kiarabu. Haya mambo yanazungumzwa katika machana na vipindi mbalimbali. Leo jamii imekuwa na mripuko mkubwa. Watu wanataka uhuru, wanataka demokrasia. Vyombo vya habari, ma TV, masimu ya kisasa, nenda kwenye magazeti, nenda kwenye maredio, yamechangia kwa kiasi kikubwa kuhamisha mila na desturi za wasiokuwa Waislamu, kuwaletea Waislamu na Waislamu wamezipokea. Ndugu zanguni, tutakiwa tuitaje pia tiba. Tiba ni kurudi watu katika dini yao. Tiba ni watu kusomeshana dini. Watu kuzungumza wakakumbushana. Tiba ni mtu kukubali kuwa mshamba. Kukubali kuwa mshamba, uonekane mshamba. Wewe huna hata TV, kubali hivyo. Kwa sababu ujue yaumul qiyama wewe utakwenda kuulizwa mkeo na watoto wako nyumbani. Maulama wanasema hizi channels, haya ni mashaitani, tumemnunua shaitani tukamweka nyumbani. Watoto kazi yao ni hivi tu. Katazama muziki, katoka kutoka bongo flavor, kaingia kwenye taarabu, katoka huku kaingia kwenye tamthilia, tamthilia atazama mpira, katoka mpira aenda kwenye vikatuni. Hakuna chochote chenye faida. Hizo katuni zimeua akili za watoto. Watoto wote wana akili leo. Hawa wanasoma tuition, wanalala mashule. Na yakija matokeo wamekwenda shule hizo za memko. Shule za nini? Za kayumba. Hawana chochote. Sisi tulisoma hatuna TV, hatuna tuition na tulifaulu miaka hiyo. Leo hawa wana tuition mpaka za usiku, wanalala shule na wanafeli. Akili zimeuliwa na katuni. Katuni ni mfumo maalum. Na iko siku tukipata muda tutazungumza. Waislamu wengi hawaelewi. Watoto mko mazoezi tu wanacheka tu. Nini malengo ya katuni? Kwa mtu achukua watoto waweke makatuni, wakitoka kwenye katuni hapo kwenye mpira tamthilia, tamthilia zimebeba nini? Mapenzi. Watoto wanaona watu wanavukumbatiana, wanavupijana mabusu, watu wamevaa nguo uchi. hawa watoto wanajifundisha nini? Tumeipoteza jamii yetu ya Kiislamu sisi wenyewe kwa kumpatia mambo ambayo hayana faida yoyote, bali yamechangia kuipoteza jamii. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika watu wenye kusikiliza maneno kuyafanyia kazi. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lamu.